Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncire, zeytine, Sina dağına ve bu güvenli beldeye andolsun ki, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak inanan ve iyi işler yapanlar bunun dışındadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. O halde artık sana dini ne yalanlatabilir? Allah hüküm verenlerin en iyisi değil midir?''